etiwagudu motema mozoki ngai mwana moto nalukaka na bondela o mwana mama kasi nakobanga lokolo change maloba bote oyo ya 16 ans batela lokumu koko botela ngai bana mama namokema pasi shushu zonga bapoti bayongo dundu bayakoboma ngai pamba mama ponalinga yongo ya zoba yeba Thank you. Simbanga na loboko, na kite la kokwea.